Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Voedselverspillingen in restaurants en hotels tegengaan met kunstmatige intelligentie. Het Nederlandse bedrijf Orbisk bedacht er een slimme oplossing voor. Een AI-afvalscanner en daarover gaat het zometeen in Villa VDB. Nu eerst zorgen over de toename van het aantal kinkhoestbesmettingen. U hoort er meer over in het NOS-journaal met Jeroen van Kan. Het aantal meldingen van kinkhoest in Nederland is op het hoogste niveau in 10 jaar. Volgens cijfers van het RIVM zijn er de eerste 4 maanden van dit jaar meer dan 7000 besmettingen gemeld. Contact met Janine Leenstra, hoofd landelijke coördinatie infectieziektebestrijding bij het RIVM. Goedemiddag. Hoe is deze stijging te verklaren? Nou, deze stijging is te verklaren door nog na corona, dat we een tijd hebben gehad waarin mensen minder contact met elkaar hebben gehad. En daardoor hebben ze niet de nodige boosting van hun afweer tegen de kinkhoestbacterie gehad. Kinkhoest geeft vaccinatie, geeft afweer, maar ook een natuurlijke infectie geeft afweer. Maar die is helaas niet levenslang, dus die neemt met de tijd af. En daarom is het belangrijk dat af en toe mensen in contact komen om die immuniteit op peil te houden. Ja. Welke groepen zijn het meest kwetsbaar? Meest kwetsbaar zijn kinderen onder een jaar en dan met name de pasgeboren kinderen. En daarom is er de mogelijkheid om te vaccineren vanaf 2 maanden om de kinderen te beschermen. En voor de periode tot 2 maanden is er een vaccinatie beschikbaar voor zwangere vrouwen vanaf 22 weken om daarmee de afweer door te geven aan het kind om die eerste 2 maanden goed te beschermen. Ja, nu is er sprake van een behoorlijke stijging. Verwachten jullie dat die stijging doorzet? Of valt er moeilijk iets over te zeggen nu? Het is moeilijk precies te voorspellen. We zitten nu flink hoog. We zien in de afgelopen maand elke 2 weken ongeveer 1800 meldingen. En daar is het stabiel. Maar of dat nog een tijdje zo blijft of op termijn zal het afnemen. Maar wanneer precies weten we niet op dit moment. Is er reden tot zorg? En zo ja, hoe ernstig moeten we ons zorgen maken? Nou, de zorg is met name voor ongevaccineerde jonge kinderen en niet door vaccinatie beschermde jonge kinderen. Dus daarom is altijd het advies dat als je klachten hebt van verkoudheid of hoesten, om contact met jonge kinderen of hoogzwangere vrouwen te voorkomen. Dus een zorg die we eigenlijk relatief makkelijk kunnen wegnemen, zou je kunnen zeggen? Ja, en natuurlijk vaccineren. Vaccineren. Hartelijk dank, Charling Leenstra van het RIVM. Israël heeft de optie van een volledige terugtrekking uit Gaza op tafel gelegd in de gesprekken met Hamas. Dat meldt de Libanese krant Al-Akbar. Volgens de krant is dat onderdeel van het jongste voorstel voor een staakt-het-vuren, waarin ook staat dat Hamas geen militaire tak mag hebben. In het Israëlische voorstel zou verder staan dat er allereerst een staakt-het-vuren van 40 dagen komt, waarin Hamas 33 gijzelaars vrijlaat in ruil voor vrijlating van gevangen Palestijnen. Het leger zou zich gefaseerd terugtrekken en meer humanitaire hulp binnenlaten. En daarna zou de vrijlating van de resterende gijzelaars volgen. En in de derde fase worden ook de lichamen van de overleden gijzelaars teruggegeven. Het OM meldt dat de Nederlandse vrouw die is opgepakt voor betrokkenheid bij de moordaanslag op een Spaanse politicus uit Den Bosch komt. Vrouw van 27 wordt onder meer verdacht van het financieren en voorbereiden van de moordaanslag op de voormalige leider van de rechtspopulistische partij Vox. Hij overleefde die aanslag. De rechtbank in Den Haag oordeelt dat de invoering van het coronatoegangsbewijs geen schending van grondrechten was. Er was sprake van inmenging in de grondrechten, maar dat is toegestaan als daar goede redenen voor zijn. En volgens de rechtbank heeft de staat een afgewogen keus gemaakt. De deadline voor de jaarlijkse belastingaangiftes is verstreken. Dit jaar hebben 500.000 meer mensen aangifte gedaan dan in de aangifteperiode vorig jaar. Ruim 10 miljoen mensen hebben de afgelopen 2 maanden ingediend. Het aanhoudende noodweer in Kenia heeft al tientallen levens geëist. Rivieren treden buiten hun oevers, hevige regenval veroorzaakt vloedgolven en dammen dreigen te breken. Intussen neemt de kritiek op de Keniaanse regering toe, zegt Afrika-correspondent Alice van Gelder. Dit is het regenseizoen in Kenia. We hebben vorig jaar ook al gezien dat er overstromingen waren. Toen viel er ook al 2 keer dan gemiddeld regen in Kenia. Ja, en nu waren die voorspellingen er ook wel. Dus er is ook heel veel kritiek. Vooral zien we ook dat het Rode Kruis bijvoorbeeld nog op zoek is naar mensen, naar vermisten. En mensen vinden dat de regering dus wat te afzijdig is. En helaas gaat het noodweer nog aanhouden, zeggen de Keniaanse weermannen. Dus het gevaar is absoluut nog niet geweken. In Groot-Brittannië zijn de eerste illegale immigranten opgepakt om te worden overgebracht naar Rwanda. Met het controversiële plan hoopt premier Sunak migratie naar zijn land te verminderen. Het Britse parlement heeft vorige week een wet goedgekeurd die het mogelijk maakt om illegale immigranten uit te zetten naar Rwanda. Onder meer de Verenigde Naties en mensenrechtenorganisaties hebben kritiek op die wet. Het plan is om de vandaag opgepakte migranten nog voor de zomer naar Afrika te vliegen. Een ontsnapte pauw zorgt in Spijkenisse voor zoveel overlast dat bewoners een petitie zijn gestart om hem weg te krijgen. De pauw ontsnapte vorig jaar zomer uit kinderboerderij, wij verzinnen dit niet, de trotse pauw. Hij gilt volgens inwoners sindsdien elke nacht, waardoor ze niet meer kunnen slapen. Het lukte de medewerkers niet om de pauw te vangen. Zelfs de inzet van de dierenarts en een professionele vogelvanger mocht niet baten. Initiatiefneemster van de petitie wil nu actie, maar zegt dat afschieten te ver gaat. En er zijn ook inwoners van Spijkenisse die de pauw in de buurt juist waarderen. En dan besluiten we met het weer. Het is een warme zonnige dag. Het is een graad of 23. Alleen in het oosten van het land kan de temperatuur oplopen tot 27 graden. Tegen de avond kan het in het zuidoosten gaan omweren. Morgen is het wisselend bewolkt en wordt het maximaal 25 graden. Ook dan neemt vanuit tegen het einde van de dag de kans op onweersbuien toe. ANWB Verkeersinformatie, Tim Schaap. Er is veel recreatieverkeer onderweg. Zo is het onder andere druk in de Bollestreek en bij Roermond. Wat verder opvalt is bijvoorbeeld de A2 Maastricht richting Eindhoven. Bij knooppunt Batadorp gebeurde een ongeluk. Nu zijn er twee rijstroken dicht. Houd rekening met een half uur vertraging vanaf Valkenswaard. Verder drukt op de A12 Duitse grens richting Arnhem. Tussen de grens en Zevenaar 4 kilometer. Om en erbij 10 minuten in de file staan. Dan naar de A58. Daar zijn twee kapotte vrachtwagens te vinden. Allereerst de A58 richting Eindhoven. Daar ongeveer een half uur file rijden tussen Tilburg Centrum Oost en Oorschot. Komt omdat één rijstrook dicht is. Omrijden kan via Den Bosch over de A65 en de A2. Elders op de A58 dus ook een kapotte vrachtwagen. Daar richting Breda bij de Reeshof. De rechter rijstrook is dicht. Daar heb je 10 minuten vertraging. En tot slot nog even kort naar het spoor. Er rijden momenteel geen treinen tussen Doetinchem en Aalten. Dat komt door een sein- en wisselstoring. Dit is het buitenspeelalarm van Jantje Beton. We hebben een serieus probleem. Meer dan 400.000 kinderen zitten binnen, doodongelukkig. Dat is niet gezond. Ga naar buiten, nu. Meer info? jantjebeton.nl/buitenspeelalarm. Fidelio. Beethovens enige opera. Over liefde, revolutie, vrijheid. Vanaf 5 juni bij de Nationale Opera onder muzikale begeleiding van het Koninklijk Concertgebouworkest. Kaarten via operaballet.nl. Hij kruipt in de huid van Marlene Dietrich in een voorstelling die in deze meidagen alleen maar aan kracht wint. Zong voor de geallieerden. Ze had de goede kant gekozen. In volle zalen de zanger en entertainer die in geen enkel hokje past, Sven Ratzke. Vanavond om 8:45 bij Avrotros, NPO 2. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Het is elke dag wel een dag van iets of iemand. Vandaag is het, ja, de dag van de arbeid, maar dat wisten we al. Het is ook de dag van het basisinkomen. Dan kijk ik op de gastenlijst. Ik heb hem hier in mijn linkerhand. Daar staat de naam van Richard Becks van het bedrijf Orbisk in Utrecht. Daar hebben ze een AI-afvalscanner ontwikkeld waarmee de voedselverspilling in restaurants en hotels kan worden tegengegaan. In terug naar toen gaan we terug naar deze dag in 2012. Toen werd in de drie zuidelijke provincies de wietpas ingevoerd. U denkt drie zuidelijke provincies? Zeeland hoort er dan bij en Brabant en Limburg. Daar ging het om. En de populariteit van dinosaurussen houdt maar aan. En paleontoloog Melanie During die snapt de aantrekkingskracht van die uitgestorven reuzenbeesten wel. Ze komt er straks over vertellen. Eerst nu ruim baan voor huisvriendin Marjolein de Rooij. En Marjolein is, u weet dat misschien, schrijver van het boek Hoeveel vakantiedagen heeft een varken? Ook oprichter van de vakbond voor de dieren. Zij staat bij de intercom van de villa. Marjolein, goedemiddag. Goedemiddag, Jurgen. En jij wilt het hebben over koeientaal in de klas. Leg uit. Ja, we hebben onderzoek gedaan naar de manier waarop koeien met ons, maar ook met de boer en met elkaar communiceren. En daar hebben we instructievideo's voor gemaakt voor agrarische opleidingen. Juist omdat we het belangrijk vinden dat studenten die leren om melkveehouder te worden ook leren wat het geestelijk leven van een koe inhoudt en wat voor manier je daar rekening mee kan houden. Ja, we hebben Leonie hier eerder over gesproken in de villa. Dat was een heel leuk gesprek. Tijdens wel hilarisch bijna. Want wat hebben de mensen van die opleidingen eraan dan, aan deze wetenschap? Nou kijk, Leonie Kornips heeft onderzoek gedaan naar taal bij koeien. En ze heeft onder andere onderzocht en ontdekt dat koeien de boer groeten 's ochtends als hij de stal binnenkomt. Maar koeien groeten ook andere koeien, die andere kuddes die voorbij komen. Koeien hebben verschillende loeien en die verschillende loeien betekenen verschillende dingen. Hè. De een is ik zoek mijn kalf, de andere is ik heb honger, de volgende is ik wil terug naar de kudde. Dus er zijn heel veel verschillende geluiden die dieren maken, waar studenten van kunnen leren. En als ze beter snappen wat de dieren ze proberen duidelijk te maken, dan kunnen ze ook beter voor ze zorgen. Hoe waren de reacties in die klasse? Die waren heel wisselend. Er waren natuurlijk studenten die op een boerenbedrijf zijn opgegroeid, die het heel erg herkenden. Die zeiden, oh ja, dat hoor ik heel vaak. Of, oh, dat zie ik wel gebeuren. Er waren studenten die dachten van, ja, wat moet ik hier nou mee? Gaat dan de melkproductie omhoog? Of de voerefficiëntie wordt beter? Of, weet je, er zit niet altijd direct een handelingsperspectief aan. Het is ook interesse tonen in de dieren waarmee je werkt. En op die manier beter begrijpen wat dat dier van je vraagt. Toch zullen boeren van de oude stempel ook zeggen van, ja, leuk allemaal zo'n onderzoek, maar ik communiceer sowieso wel weer met dieren, of ik zie wel wat er met mijn dieren aan de hand is. Zeker, zeker. Boeren kennen hun dieren natuurlijk heel goed. Zeker als het om melkveehouders gaat, die iedere dag met hun koeien omgaan. Maar we hebben natuurlijk ook gezien dat de afgelopen jaren de enorme intensivering heeft plaatsgevonden. Boeren de zorg hebben gekregen over veel meer koeien. Daarmee wordt het moeilijker om die dieren nog individueel te herkennen. En dan is het wel heel erg leuk en ook interessant voor zo'n boer om op een andere manier naar die dieren te gaan kijken, los van het dier als productiedier. Ja. Dus, en je ziet dat die jongeren ook die interesse echt wel hebben. En ook wel snappen dat ze niet meer wegkomen met alleen maar dat dier onderzoeken als waren het een melkproductie. Ja. Jullie hebben ook filmpjes gemaakt, hè, van koeien zelf, om te laten zien dus hoe zo'n koe dan reageert. Kun je daar nog eens wat voorbeelden van noemen dan? Ja, we hebben 13 instructievideo's gemaakt voor de agrarische opleidingen met wie we samenwerken. En daarin hoor je onder andere een kalf dat honger heeft. En je ziet een kalf dat honger heeft. Je ziet de kalf ook naar de voerbak gaan, omdat ze honger heeft. Maar we zien bijvoorbeeld ook kalfjes die in de wei loslopen. En die heel erg interactief met elkaar, maar ook met de kudde, communiceren. En om dat goed te kunnen zien, heb je ook tijd nodig. En dat is natuurlijk wat de meeste boeren ontbreekt. En de meeste studenten ook. Dat je moet de tijd nemen om naar die dieren te gaan kijken. De communicatie van koeien is over het algemeen wat trager dan dat van mensen. Soms loeit een koe en komt er pas 30 seconden later een reactie. Dan moet je dus wel de tijd hebben genomen om daarop te wachten. Ja. En dat is een andere les die wij heel erg proberen over te dragen. Dat koeien een eigen tempo hebben, een eigen ritme hebben, waar we in de omgang met die dieren heel erg rekening mee moeten houden. Ja, ik kan me ook meer bedrijfsmatig gezien, is dat natuurlijk lastig ook voor iemand die daar zijn brood mee moet verdienen. Maar daarom richten jullie ook vooral op de jongere mensen die nu nog op de opleidingen zitten, dat ze hier meer oog voor gaan krijgen wellicht. Ja, het is een andere manier van kijken naar je dieren. Onderdeel van de opleiding om melkveehouder te worden. Maar ook boeren zelf, want we hebben deze video's ook gedeeld met boeren, zijn zelf ook heel geïnteresseerd in, oh, zegt de koe dat? Of, oh, bedoelt ze dat? Ja. Sommige dingen weten boeren natuurlijk echt wel heel goed. En sommige dingen zijn voor boeren ook nieuw. En eigenlijk alle boeren die we hebben gesproken vonden het heel erg interessant om op die manier naar hun dieren te gaan kijken. Ja. De filmpjes waar jij het over had, die zijn te zien op de website van de Vakbond voor Dieren. Dus daar kunt u terecht. Dank voor nu. Huisvriendin Marjolein de Rooij was dat. Go on, take the money and run. Steve Miller Band, Take the Money and Run. Tot 3:30. Villa. U herkent dat misschien ook wel, wat gasten over de vloer voor een etentje of met het mooie weer barbecuen met wat vrienden. Nou, al gauw blijkt dat je veel te veel eten hebt. Nou, dan doe je dat thuis in bakjes of je geeft het aan die mensen mee. In grote restaurants en hotels is dat natuurlijk een stuk lastiger. Jaarlijks verdwijnt er in de wereldwijde horeca, moet ik zeggen, zo'n 290 miljoen ton voedsel in de vuilnisbak. Nou, daar hebben ze bij het Utrechtse bedrijf Orbisk nu een oplossing voor bedacht. Dat is een AI-afvalscanner. En Richard Becks is de oprichter van Orbisk en is hier bij ons in de villa. Hartelijk welkom. Hoe doe je dat zelf eigenlijk? Ook in bakjes bewaren? Ja, ik denk dat ik het doe zoals iedereen anders thuis doet. Je probeert zoveel mogelijk in bakjes te doen. Je probeert na te denken over hoe je je week gaat plannen. Ik heb 2 jonge dochters, dus ik probeer 1 keer per week boodschappen te doen en dat heel goed te plannen. Maar er gebeurt natuurlijk nog wel eens iets. Je gaat toch bij vrienden eten of je hebt toch geen zin in dat klietje wat nog in de koelkast staat. En dat is wel lastig. Als je daar bewust van wordt, dan sta je er denk ik nog wel iets meer bij stil. Ja, want jij bent hier dus heel erg ingedoken. Nou ja, dan lijkt me dat je dus thuis daar ook rekening mee houdt. Ja. Ik denk dat iedereen dat op een zekere manier wel probeert. Maar bijvoorbeeld brood, geloof ik, dat wordt het meest weggegooid. Ja, klopt. Ja, dus er is iets heel simpels aan te doen natuurlijk, door je brood in de diepvries te bewaren. Ja. Dus inderdaad, het meeste eten helaas gaat toch nog steeds verloren in huishoudens. Dus bij mensen thuis, omdat het over datum gaat of omdat we de planning verkeerd hadden. Wij richten ons dan op voedselverspilling in de horeca. Omdat voedselverspilling in de horeca meer een resultaat is van een proces wat niet optimaal is. Waarbij het bij mensen thuis meer iets cultureels is. Het is vaak meer een beslissing over, heb ik vanavond nog zin in dat kliekje? Of stop ik het toch in de diepvries? Dat is meer bewustwording dan dat het echt een heel uitgebreid proces is die je kan verbeteren. Nou ja, en ook onwetendheid. Ik noem maar even weer het brood als voorbeeld. Je kan daar met oud brood kan je nog heel veel dingen doen natuurlijk. Zeker, ja. Nee, je moet net even weten. Dus Google daar vooral op, zeg ik tegen de mensen thuis. Hoe ben jij op het idee voor deze AI-afvalscanner gekomen? Ja, goede vraag. Ik moet dan vooral mijn collega Olaf de credits geven. Die heeft het ooit bedacht. Een collega van mij toen nog bij Albert Heijn. Dus wij werkten in de voeding. En wij wilden vooral iets meer duurzaam gaan doen met onze kennis en kunde. En ik denk, hij had een moment, en ik denk dat heel veel mensen thuis het ook herkennen. Hij had een moment bij het ontbijtbuffet in een hotel. Ja. Waarbij als je daar om 10:00 komt, het ontbijtbuffet is ongeveer afgelopen. Je kan nog tot 10:00 ontbijten. Als je dan ziet hoeveel eten daar nog op het buffet staat, en je realiseert je op dat moment dat al dat eten in de prullenbak verdwijnt. Want er zijn allerlei HACCP-regels. Dat je die nog een keer weer mag opscheppen. Nee, het mag maar 2 uur op een buffet staan bijvoorbeeld. En daarna moet het weg. Dat zijn gewoon strikte overheidsregels. Als je dan stilstaat dat er miljoenen hotels en miljoenen restaurants op de wereld zijn, die dus elke dag al die kleine beetjes weggooien. Ja, dat was voor hem en daarna vervolgens ook voor mij een enorme realisatie. Ja, want dan kom je dus al met al op die 290 miljoen ton, wat ik net zei, wereldwijd. Ja. Leg eens uit hoe die scanner van jullie werkt. Ja, nou, het is eigenlijk heel simpel. Het is een camera die boven de weegschaal wordt geplaatst, of boven de prullenbak wordt geplaatst. Dus meestal dat gewoon een groene kliko, zoals we die thuis ook hebben. Een weegschaal onder de kliko. En eigenlijk wat er gebeurt is dat die camera de hele dag meekijkt wat er in die prullenbak wordt gegooid. En wat er in die prullenbak verdwijnt. Dus iedere keer als een medewerker of iemand in het restaurant of in het hotel eten in die prullenbak gooit, neemt het de camera een foto. En met beeldherkenningstechniek, dus met AI, maken we volledig automatisch inzichtelijk wat er wordt weggegooid. Dus wij onderscheiden een bruine boterham van een witte pistolet. Wij weten hoe zwaar het is, want er zit een weegschaal onder de prullenbak. Dus wij maken volledig automatisch inzichtelijk wat er in die prullenbak verdwijnt. Maar als je dus bijvoorbeeld ziet dat er elke ochtend, weet ik veel, 50 gekookte eieren overblijven in een hotel, dan weet je dus de week daarna dat je misschien 50 eieren minder hoeft te koken. Ja, dat is precies wat het doet. Ja. Dus het geeft inzichten in de structurele procesverbeteringen die er kunnen plaatsvinden. Dat kan ene keer zijn heel veel eieren over bij een ontbijtbuffet. Het kan ook zijn, om nog een voorbeeld te geven, bijvoorbeeld salades die altijd terugkomen, pluk je salade wat op een bord ligt, ter decoratie van een bord. Ja. Maar als het elke keer wordt teruggegeven en niemand eet het op, moet je gaan afvragen, moet ik die salades wel op een bord leggen? Verslaggever Bas Woningen, dat is een collega van mij. Die ging naar de keuken van het Roommate Bruno Hotel in Rotterdam. Sprak daar met directeur Burger de Raven, want ze werken daar dus met die AI-scanner. Nou, als je hier kijkt naar het ontbijtbuffet, daar hebben we natuurlijk de internationale items als scrambled eggs, bacon, grote variëteit aan brood, fruit, yoghurt, vleeswaren, noem het allemaal op. Probeer je natuurlijk een groot assortiment neer te zetten iedere dag. Maar daar probeer je ook kritisch naar te kijken om food waste tegen te gaan. Ja, dus de camera die herkent gelijk wat je daadwerkelijk weggooit. Binnen een seconde heeft hij door, maakt hij er een foto van. En ziet hij dus precies wat het is. Vervolgens met hetzelfde gemak gooi je het weg. En de data zit in het systeem waarbij je precies kan zien hoeveel gram scrambled eggs of bacon of welk type broodje het is, waar je vervolgens weer op mee kan. Was je er zelf van geschrokken ook, hoeveel eten er eigenlijk wegging? Ja, enorm. We wisten natuurlijk wel wat we aan afval deden. En je ziet gewoon wat je op een buffet zet en wat je ook vanuit food safety natuurlijk weggooit. We doen zo ongeveer tussen de 150 en 200 ontbijtgasten per dag. En afhankelijk van de vergaderarrangementen en de lunches en diners komt daar nog een veelvoud bij. Toen we startten vorig jaar deden wij zo'n 100 gram food waste per persoon. En dat hebben we inmiddels terug weten te brengen tot 80 gram. Dus die 20 gram per persoon, ja, dan praat je echt over substantiële aantallen. Maar op het moment dat je met de neus op de feiten gedrukt wordt van wat het dan ook is, niet alleen de hoeveelheden, maar ook wat gooi je daadwerkelijk weg, ja, dat is toch altijd wel confronterend. En natuurlijk voor niemand goed. Niet voor een kok die zijn best doet om iets moois te maken en het vervolgens de prullenbak in ziet gaan. Maar ook vanuit een duurzaamheidsperspectief wil je dat gewoon zo laag mogelijk hebben. Je zit te knikken, Richard. Ook dat van die kok natuurlijk. Hè? Maar die heeft ook eerder zijn werk gelegd en dat wordt dan in de vuilnisbak gegooid. Ja. Ja, dat is precies, daarom knik ik inderdaad ook. Het is fijn om te horen dat een klant er net zo in staat als dat we er zelf in staan. Het is heel erg zonde dat een chef heel mooi eten staat te maken en wat vervolgens in de prullenbak verdwijnt. Dat is natuurlijk zonde. Economisch, maar ook ecologisch. Ja. Voor iedereen enorm zonde. Toch, als ik dat dan hoor, hè, maar goed, dat zijn ja, die 20 gram, dan denk je, ja, is dat het dan? Ja. Maar dat maakt dus een enorme slok uit op die grote borrel. Ja, het is een optelsom van al die kleine beetjes. Dus het is 20 gram per gast. Hij zegt al, hij heeft 200 gasten op zo'n ontbijtbuffet alleen al. Dus dan heb je het over, 20 kilo wat er dan aan het begin wegging in die prullenbak. Je hebt nog zijn lunch, je hebt zijn diner. Dus uiteindelijk heb je het over 50 tot soms wel 100 kilo per locatie wat per dag in die prullenbak verdwijnt. En wij helpen ze dat om met 50% te reduceren. Dus we hebben het over 20, 30 kilo eten per dag. Nou, doe dat een keer een paar miljoen locaties wereldwijd. En ik wou zeggen, maar heb je dat als uitgerekend voor Nederland bijvoorbeeld? Wat met jullie tool eigenlijk is bespaard? We hebben inderdaad onlangs ons impactrapport uitgebracht, omdat we nu 5 jaar bestaan. En we hebben bijna, we hebben ruim 700 miljoen kilo voedselafval bespaard. Je ziet dat, het blijft kilo's, het blijven getallen. Misschien is de vergelijking beter om te maken met bijvoorbeeld CO2-uitstoot. Want uiteindelijk is voedsel, het kost heel veel CO2 om te produceren. En we zijn natuurlijk allemaal bezig met het reduceren van onze CO2-uitstoot. We zijn allemaal elektrisch aan het rijden. We willen een stukje duurzame. Als je alle CO2-uitstoot ter wereld van al het voedselafval bij elkaar neemt, hè, dat is 1,3 miljard ton aan voedsel, ja. Overal wat verspild wordt, dan de totale CO2-uitstoot ervan is ongeveer 3 keer de impact van de complete luchtvaart wereldwijd. Ja, ja, ja. Dus wij zijn heel erg bezig met verduurzamen. Ja. Maar we zeggen altijd, begin met iets heel tastbaars te doen. Want we hoeven allemaal niet minder te gaan eten. We hoeven niet minder vlees te gaan eten. Ik bedoel, prima als je het doet, want het heeft impact. Maar begin nou eens met... Nou ja, die 700.000 kilo die jij noemde, ik begrijp dat je daar een hele stad mee kan voeden. Gewoon iedereen die in de stad woont, ja. Voor een dag, om ja. Maar eens aan te geven. Ik kan me kijken, dat besparen is natuurlijk een ding. Geld speelt hier natuurlijk ook een rol, want het is allemaal geld ook wat je weggooit natuurlijk. Ja, wat is belangrijker voor jullie klanten? Heel eerlijk, geld. Ja. Ja. En dan is dat andere een mooie bijvangst. Is een hele mooie bijvangst. Dus al die klanten van ons hebben enorme duurzaamheidsambities wel. Maar het helpt natuurlijk wel, ook voor de snelheid waarmee wij kunnen opschalen, dat wij en een financiële impact maken en een duurzame impact. Ja, dus, en dat helpt enorm ja. in tractie. Nou kan je natuurlijk thuis gewoon met je pen en papier bijhouden of gewoon slim inkopen. Ja. Maar is zoiets voor thuis ook nog interessant, bijvoorbeeld? Ja, die vragen krijgen we wel vaker. En je hebt natuurlijk ook wel slimme koelkasten die een camera in de binnenkant van de deur hebben. Dus dat zijn dan wel dingen waarmee die nu in ontwikkeling komen. Of dat je met een foto kunt maken van het eten wat je nog hebt en dat hij daar een recept van gaat maken, bijvoorbeeld. Ik denk wel dat het technologieën zijn waar je naartoe gaat ontwikkelen. Net zoals dat je tegenwoordig gewoon slimme ovens hebben die precies zien wanneer je eten klaar is. Hè? En dan stoppen. In plaats van dat je, als je per ongeluk weggaat, dat je eten aanbrandt. Ja. Dus daarin wordt AI gaat steeds meer helpen. Ja. Maar gewoon een beetje slim nadenken bij het inkopen. En inderdaad, gewoon eens in je koelkast kijken van wat ligt er nog. En dan maar gewoon een beetje freestylen wellicht. Zeker. Ja, en daar ook gewoon genoegen mee nemen. Gewoon lekker vinden. Ja. Ja. Dank voor het gesprek hier en de uitleg. Richard Becks is dat, oprichter van het Utrechtse bedrijf Orbix. Het nieuwe liedje nu van de groep Higo. Ik heb ze al veel vaker gedraaid. Tankstation, nou, maakte veel indruk. Heeft ook in allerlei lijstjes gestaan. Nog niet zo lang geleden was dat een grote hit voor de jongens uit Zwolle. Ze gaan als een komeet dus intussen. En dit is alweer hun allernieuwste. Alles begint bij vandaag. Wel met de toekomst natuurlijk. Begint bij vandaag. De nieuwe van Higo uit Zwolle was dat. Zometeen terug naar toen gaan we terug naar deze dag in 2012... met de toenmalige burgemeester van Maastricht, Gert Leers. NPO Radio 1. Bijna half drie, de hoofdpunt uit het NOS-journaal nu met Jeroen van Kan. Een Libanese krant zegt het voorstel in handen te hebben dat Israël aan Hamas heeft gedaan. Daarin zou onder meer staan dat Israël bereid is zich terug te trekken uit Gaza. In ruil daarvoor moet Hamas 33 gijzelaars vrijlaten en de militaire tak van de organisatie moet worden opgeheven. Er zou verder in staan dat er eerst een staakt het vuren van 40 dagen komt, waarin meer humanitaire hulp wordt toegestaan. Het aantal gevallen van kinkhoest in Nederland is in 10 jaar niet zo hoog geweest, zegt het RIVM. In de eerste maanden van dit jaar zijn er ruim 7000 besmettingen gemeld. Gezondheidsdiensten waarschuwen voor de gevolgen van kinkhoest. Omdat het steeds vaker voorkomt dat ouders hun kinderen niet meer volledig laten vaccineren, neemt de groepsimmuniteit af. In Groot-Brittannië zijn de eerste illegale immigranten opgepakt om te worden overgebracht naar Rwanda. Met het controversiële plan hoopt premier Sunak migratie naar zijn land te verminderen. Het Britse parlement heeft vorige week een wet goedgekeurd die het mogelijk maakt om illegale immigranten uit te zetten naar het Afrikaanse land. Onder meer de Verenigde Naties en mensenrechtenorganisaties hebben stevig kritiek op die wet. Het aanhoudende noodweer in Kenia heeft al meerdere levens geëist. Door hevige regenval treden rivieren buiten hun oevers en worden de vloedgolven veroorzaakt. Ook zijn er verschillende dammen doorgebroken. Keniaanse autoriteiten spreken van minstens 169 doden. Ook zijn er nog bijna 100 mensen vermist. Door het noodweer hebben zo'n 200.000 mensen hun huis moeten verlaten. Robert Vriesen bij de ANWB. Hoe staat dat ervoor op de Nederlandse wegen? Nou, veel recreatieverkeer, Jurgen. En onder meer is het druk bij de Keukenhof en bij de Designer Outlet in Roermond. Wat verder opvalt, tussen de bijna 100 kilometer file die er op dit moment staat, 20 minuten vertraging op de A2 Maastricht-Eindhoven. Bij knooppunt Batadorp kom je in 6 kilometer file. Staat een kapotte vrachtwagen op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag. De rechte rijstrook te blokkeren bij Woerden. Vanaf knooppunt Oude Rijn 8 kilometer file met 10 minuten vertraging. En je vertraging is meer dan 3 kwartier op de A58 als je vanuit Breda naar Eindhoven rijdt. Want er staat 14 kilometer file tussen Tilburg Centrum Oost en Oorschot. Ook dat komt door een kapotte vrachtwagen. Ook daar is de rechte rijstrook dicht. En je kan omrijden via Den Bosch over de A65 en de A2. Max. Terug naar toe. We gaan terug naar 1 mei 2012. Villa VDB. Op die dag werd in de provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg de wietpas ingevoerd. De wietpas. Met deze maatregel hoopt minister Opstelten de overlast van drugstoeristen te beteugelen. Maar de coffeeshops leggen zich hier niet bij neer. De wietpas gaat waarschijnlijk voor gevolgen hebben dat de drugsoverlast van de drugsrunners in de wijk nog meer gaat toenemen. Alle coffeeshops in Maastricht gingen vandaag dicht uit protest tegen de wietpas. Enerzijds moeten ze ledenlijst bijhouden. En anderzijds moeten ze alleen maar ingezeten van Nederland toelaten. Als ze dat doen, kunnen ze gewoon tot in de eeuwigheid open blijven. En zo gaat de juridische strijd tussen shops en gemeenten voorlopig door. En zijn de klanten in Maastricht op de straat aangewezen. Ik ga verder praten met Gert Leers. Was toentertijd de burgemeester van Maastricht. Meneer Leers, goedemiddag. Goedemiddag. Wat was eigenlijk de aanleiding voor die wietpas? Waarom moest die er komen? Nou ja, de wietpas was nodig om de enorme drugstoeristen om die stroom een beetje af te remmen. Ik moet zich voorstellen, de context van toen was dat er toen 14 coffeeshops nog actief waren. Dat waren er overigens vroeger 30. Die 14 coffeeshops die trokken meer dan 2 miljoen drugstoeristen. En met name uit België, Frankrijk, Duitsland. En dat waren zo'n 6000 drugstoeristen, los van de Nederlandse gebruikers, 6000 extra. En dat leidde natuurlijk tot een gigantische overlast. Niet alleen op gebied van parkeren, verkeer, andere overlast, maar vooral op het gebied van illegaliteit, de straathandel die zich daaromheen bewoog. Ja. En daar hadden we echt schoon genoeg van. En het heette dus in volksmond de wietpas, maar het was eigenlijk een soort lidmaatschap van een koffieshop, hè? Zo was het vormgegeven. Ja. Ja, toen waren er een aantal eisen. Je kon alleen maar drugs kopen als je en Nederlander was, maar ook als je aan die coffeeshop, als je er lid was geworden. Ja. Ja. Was u voorstander van de invoering? Nou ja, kijk, u moet het zo zien. Een burgemeester staat voor openbare orde, staat ook voor de veiligheid, staat ook voor gezondheid. En ik ben absoluut tegenstander van het gebruik van drugs. Ik ben absoluut tegen, ook vooral dat kinderen dat gebruiken. Maar van de andere kant, je moet je ogen ook niet sluiten voor de realiteit. We moeten niet struisvogelpolitiek voeren. En dat was op dat moment wel aan de orde. We deden net alsof het allemaal fantastisch was, dat de wiet automatisch op de toonbank kwam te liggen van de winkels die het vervochten, van de shops die het vervolgens verkochten. En dat was niet zo. Er zat een enorme illegaliteitsketen omheen. Ja. Een georganiseerde activiteit die gewoon meer consequenties veroorzaakte dan dat we oplosten. Want die wiet die kwam wel op die toonbank, maar die werd via de achterdeur natuurlijk binnengebracht. En dat was niet legaal. Nee, precies. Iedere dag keek de koffieshophouder in zijn voorraadkastje en zag daar weer vele kilo's liggen. Dat mocht overigens niet, dat mocht maar een halve kilo liggen. En waar het vandaan kwam, dat wist niemand. En daar zat natuurlijk een hele keten achter van producenten. Maar dat waren ook vaak gewone burgers die hun keldertje of hun zoldertje ter beschikking stelden aan criminelen met alle gevolgen van dien. Ja, dat was het gedoogbeleid in Nederland nog steeds. Dat was wel grappig. U stond midden in de belangstelling. U had een lied gemaakt samen met de Limburgse punkband De Heideroosjes. Nog even terugluisteren, meneer Leers, hoe dat klonk. Mijn naam is Gert Leers, burgemeester van Maastricht. Minder kilo's aan de hash, moeilijk als mijn dure plicht. 8000 kilo koopt men hier per jaar. Want meer dan 1 miljoen toeristen komen voor die waar. Ja, mooi hè? Ja, dat is, was een grappige methode. Maar het ging er mij echt om aandacht te vragen voor de hypocrisie achter het hele systeem. En ik snap wel, het is een, zeg ik wel eens, een draak met 7 koppen. Als je de ene kop afhakt, krijg je weer te maken met de andere kop. Het is nooit perfect. Ik weet ook wel dat er ook aan de regulering het accepteren van drugs nadelen zitten. Ja. Dat is zo. Ja. Aan de andere kant, alleen maar harde repressie, de war on drugs, zoals we dat noemen, is ook geen oplossing. Nee. En vandaar ben je aan het zoeken. Ik vond het nogal hypocriet dat heel veel Belgen allemaal naar Nederland kwamen, maar die Belgische omgevingsgemeenten, ja, die dachten, nou ja, oké, los het maar op daar in Maastricht, als het maar niet bij ons gebeurt. Ja. En dat lukte niet, gewoonweg niet. En dat het alleen in die 3 zuidelijke provincies werd ingevoerd, dat was misschien ook niet, dat had misschien in heel Nederland gemoeten. Ja, maar ik heb begrepen dat met name de grote steden hadden zich, en dat begrijp ik ook wel weer, flink verzet hier tegen. Amsterdam, waar nog steeds buitenlanders drugs kunnen kopen, wilde absoluut niet hebben dat het werd beperkt tot die clubs en tot, zeg maar, Nederlanders, binnenlanders, dat je de ingezetene moest zijn. Want dat is natuurlijk ook wat voor te zeggen. Dat leidde weer tot een grote illegaliteit op straat. Dan, als je het niet kunt kopen in een coffeeshop, ja, wat doe je dan? Koop je het bij iemand op een scootertje. Ja. En dat was ook de kritiek, hè? Ook op de Wietpas uiteindelijk. Want zijn daar cijfers van? Nam de criminaliteit op straat, de overlast op straat af na het invoeren van die Wietpas? Nou ja, in ieder geval in Maastricht hebben we dat wel gedaan. Dat heeft mijn opvolger Hoes ook, denk ik, terecht en goed gedaan. Die heeft ook vervolgens de illegaliteit stevig aangepakt op straat. En dat hebben ook andere gemeenten gedaan. Maar ja, ook dan weer, dan zie je weer een nadeel, gaat natuurlijk wel weer heel veel politiecapaciteit zitten in het handhaven. En dat maakt het zo lastig, hè, met dit probleem. En mijn redenering was, net als bij sigaretten, alcohol, stel regels, maar laat ook bij mensen een stuk je eigen verantwoordelijkheid liggen. Daarmee haal je in ieder geval die criminaliteit en die illegaliteit eruit. Ja. Want uiteindelijk is de pas weer gewoon afgeschaft. Ja, nou ja, afgeschaft. De pas is afgeschaft, maar nu is het ingezetene criteria daarvoor in de plaats gekomen. Dus alleen ingezetenen van Nederland mogen in principe in een coffeeshop kunnen daar terecht. En dan mogen ze 5 gram per persoon per dag kopen. Oké, ik weet niet of het allemaal gecontroleerd wordt, maar feit is dat de drugspas, de wietpas, er niet meer is. Maar je moet als je moet dan in ieder geval je ID-kaart of zo laten zien, of je paspoort. Ja, een geldig ID-bewijs. Ja. Maar dan kan het zo zijn dat ik dus die 5 gram ga halen en op een parkeerplaats verkopen aan een Duitser. Exact. Dat kan nog steeds. Dat ga je niet weghalen. En ik zie het allemaal wel als stapjes in de goede richting. We hebben nu ook de staatswiet, hè, waardoor die achterdeur, in ieder geval dat experiment bij 7 gemeenten, waardoor die achterdeur in ieder geval nu wel wat beter wordt gereguleerd, waardoor de voorraad in ieder geval gecontroleerd wordt via die, ja, dat noemen we dan staatsproductie. Dat zijn dan bedrijven die dat mogen aanleveren, waar je ook kwaliteit kunt controleren, waar je niet in ieder geval grip hebben op de achterdeur. Nou, ik zie het als een belangrijke stap. Maar kijkt u bijvoorbeeld naar Duitsland. Duitsland heeft ons op dat punt echt ingehaald. Duitsland heeft op dit moment per 1 april jongstleden, zeg maar, eigenlijk het bezit van cannabis en de productie daarvan vrijgegeven. Ja. Men mag daar 25 gram per persoon mag je hebben, mag je bezitten en produceren. Maar u zei zo straks nog, eigenlijk is dat ook het CDA-standpunt al jarenlang, moeten we dat niet doen. Maar ik hoor u nu een beetje zeggen van eigenlijk wat ze in Duitsland doen, zouden we hier misschien ook moeten doen. Dus het vrijgeven. Nee, kijk, ik heb altijd me op het standpunt gesteld dat ik voor regulering ben. Omdat ik de nadelen groter acht dan de voordelen van een, zeg maar, van repressie. Ik propageer absoluut niet het gebruik. Maar ik vind wel dat je moet kijken of je kunt reguleren. Dat is iets anders als zeg maar alles vrijgeven. De Duitsers hebben nu gelegaliseerd. Dat is iets anders als reguleren, maar hebben gelegaliseerd dat je 25 gram per persoon mag hebben. Maar ze hebben daar geen shops, bijvoorbeeld. In Duitsland is het nog steeds zo dat er geen coffeeshops zijn. Nee. Dus hoe komen die mensen die 25 gram mogen hebben, hoe komen ze eraan? Die moeten lid worden van een club, zogenaamde social clubs. En die mogen maximaal 500 leden hebben. En daar kun je cannabis krijgen en die mogen dat ook produceren. Je mag ook zelf een cannabisplant hebben in Duitsland. Ja. Het blijft voortdurend onderwerp van gesprek. Nou ja, nu was de aanleiding dus de wietpas in het zuiden. En u zegt ook al, die war on drugs, die wereldwijd ook is ingezet. Ja, er is intussen een hele hoop geld ingestoken. En het lijkt niet of het nou heel erg veel minder is geworden. Nee, sterker nog, ik denk dat het alleen maar verhevigt. En ik zie ook wel, zeg maar, de strijd van oud-collega van mijn vroegere collega Abu Taleb en andere burgemeesters die keihard optrekken tegen, maar dan heb je het echt over harddrugs. Ja. Ik zie dat probleem ook. En ik prijs hun ook over hun opstelling. Van de andere kant, cannabis, ik zeg niet dat het minder gevaarlijk is. Elk gebruik is rotzooi, dat moet je niet doen voor je gezondheid. Maar we hebben ook alcohol, we hebben ook sigaretten. En dat we daar met proberen mensen van te overtuigen, doe het niet. Het laat toch een stukje over aan de eigen verantwoordelijkheid van mensen. Ja, je kunt als overheid wel alles gaan afdwingen, maar mij lijkt dat geen verstandige zaak. Duidelijk. Dank voor het gesprek. Gert Leers, oud-burgemeester van Maastricht. Het ging dus over de invoering van de wietpas in de zuidelijke provincies op deze dag in het jaar 2012. En dit is muziek van 12 jaar geleden van Gers Pardoel. Ze denkt dat ik niet bezig ben met haar. Denk dat ik geen gevoelens heb voor haar, terwijl ik nu alleen maar denk aan haar. Want zij is heel mijn wereld, zeg me wat je wil dan. Staren word ik stil van. Zeg me wat je wil dan. Staren word ik stil van. We waren pas acht, zat in de klas, naast Thomas en Willem voor Mark en Bas. Jij zat voorin, keek achterom. Ik stuurde je briefjes en vroeg je waarom. Je stuurde me terug, ik vind je lief. Zit op een bollek en ik ben verliefd. 10 jaren later waren we samen. Ik was een jongetje, jij al een dame. Wist het al zeker, jij bent de ware. Niemand waar ik nou zo lang naar kon staren. Soms is het erg, maar dit is mijn werk. Voor jou ben ik Kevin en Gers is het merk. Ik neem je mee. Neem je mee op reis. Neem je mee. Naar Rome of Parijs. Ik lijk misschien wel cool, doordat je weet wat. Dat is wat ze me zei. Ze wil met me shoppen en samen uit eten. Wil naar de bios en wil met me daten. Maar ik wil muziek en geld op de bank. Al mijn fans die wachten al lang. Ik wil een toekomst opbouwen met haar. 2 kids, een huis met een tuin aan het water. Hond of kaart, wat jij wil. Maar blijf nou niet staren, want dan word ik stil. Doe dit voor ons en werk dus hard. Want ik hou van jou met heel mijn hart. Ik neem je mee. Neem je mee op reis. Neem je mee. Naar Rome of Parijs. Ik lijk misschien wel. Je weet wat ik nu voel. Jij klinkt als muziek, dus laat je zien wat ik bedoel. Ik neem je mee, ey, ey, ey, ey. Ik neem je mee. En ik neem je mee. Deze kent u misschien ook nog wel. ik zie wat vingers omhoog gaan. Inderdaad, film Jurassic Park natuurlijk, de muziek daaruit. Dat was in 1993, maar dino's zijn nog altijd mateloos populair. In Nederland zijn er tal van dino-parken, dino-bossen, dino-tentoonstellingen. In plaatsen als Amersfoort, Wedde, Kerkrade en Zwolle. En ook in de meivakantie is het daar een drukte van belang. Melanie During is paleontoloog. U kunt haar ook kennen als deelnemer van De Slimste Mens. Melanie, goedemiddag. Goedemiddag. En je weet alles van dino's. Niet alles. Nou, zoveel, heel veel in ieder geval. Ik doe mijn best, ja. Is dit een nieuwe trend in de dino-gekte? Al die parken die uit de grond worden gestampt? Ik zou het niet zozeer nieuw noemen. Maar ik zou wel zeggen dat het zijn er echt wel meer geworden. En ze zijn ook echt groter geworden. Ik ben 4 jaar natuurlijk in Zweden geweest. En dan kom je terug en dan zie je plotseling langs de snelweg overal dino-park Zwolle en Gouda. En nou ja, die kende ik eigenlijk nog niet voor ik wegging. Want we hadden natuurlijk die film Jurassic Park en al die vervolgen die daarop zijn gekomen. En dat wakkerde die dino-gekte wel weer aan toen, hè? Ja, ontzettend. En dat is een hele sterke storm. Want die loeit al sinds begin jaren 90 inderdaad. En hij gaat gewoon door. Als je ook nu in de winkels kijkt, ik heb een kind van 3... en dan ga je even kleding kopen voor je zoon. Nou ja, ik heb geen enkele moeite om die hele garderobe te vullen met dino-kleding. Terwijl toen ik opgroeide in de jaren 90 was dat echt nog niet zo. Hoe verklaar je dat we nog steeds zo en altijd al gefascineerd zijn door die oerbeesten? Nou, omdat het gewoon iets heel bijzonders heeft. Dat je je voorstelt dat op de aarde waar wij nu lopen, daar hebben die giganten gelopen. En zo anders zag die wereld er toen ook nog helemaal niet meer uit. Dus het maakt het een beetje tastbaarder. En omdat die films ons natuurlijk als mens afbeelden naast die dino's, gaan we dat echt voor ons zien. Daarnaast leer je er niet over op school. Op de basisschool wordt bijna niks gezegd over dino's. Dus het is ook, het voelt als een soort van educatie, entertainment. Bij buitenschools onderwijs eigenlijk. Dit. Ja. Ja. En jullie paleontologen, zijn jullie blij met al die aandacht? Ja, tuurlijk. Want hoe meer aandacht er is voor dino's, hoe makkelijker ik kan zeggen, ja, geef maar geld voor mijn onderzoek, want ik vertel altijd een leuk verhaal. Ja. En klopt het ook altijd? Want dat lijkt me dan wel ernstig, dat het heel vaak niet klopt in dit soort gevallen. Nee, er is wel het een en ander op aan te merken. Maar kijk, ja, de grootte klopt vaak niet. En als het wel klopt, dan is er misschien, of dan zetten ze een stegosaurus naast een T-Rex. En die hebben nooit tegelijkertijd geleefd. Er zaten echt tientallen miljoenen jaren tussen. Dat soort dingen kloppen wel eens niet. Maar ja, dan hoor je ook al de 5-jarige jongetjes in dat park zeggen, dit kan niet. Oké. Okay. Dus de meeste kinderen weten dat zelf ook wel. Ja. Mijn zoon die gaat ook altijd, die wil het liefst het dino-boek met fouten lezen. Want dan gaat mama altijd zo stuk. Ja, ga jij zelf naar dat soort parken eigenlijk, die ik net noemde? Nog niet. Ik denk wel dat er al wat verandering in komt. 2 jaar terug heeft bijvoorbeeld Dierenpark Amersfoort. Die begon ook met allemaal dino. Heeft een soort dino-park in het dierenpark. Nou, daar heb ik toen een beetje mee geholpen en geadviseerd. Alle dino's in de juiste tijdvolgorde gezet. Dus dat is in Amersfoort in elk geval goed. Maar toen ben ik daar wel heen geweest. Daar heb ik ondertussen mijn kleintje ook mee naartoe genomen. Ja. Nou begrijp ik dat veel van die dino-modellen die dus in die parken staan, die worden gemaakt in fabrieken in China of Duitsland. Soms worden ze ook met de hand gemaakt. En iemand die dat doet, dat is Aart Walen. Op basis van opgravingen doet hij dat en een wetenschappelijk onderzoek. En dan reconstrueert hij dus het skelet van de dino. Dat doet hij als eerste. En daarna gaat hij verder met de buitenkant. Moeten we ze een houding geven, dat skelet? De ene zegt, ja, we willen hem springend hebben of lopend. Of je zegt, nou, hij rende helemaal niet zo hard. Hij moet gewoon rustig zijn. Daar moet je de spieren op gaan modelleren. En na die spierenlaag, dan moet je de huid doen. En de huid is tegenwoordig ook nog een punt, want soms hebben ze ook veren. En de modellen moeten natuurlijk ook bestand zijn tegen allerlei weersomstandigheden, want ze staan buiten. Bij de kleinere gebruik ik een soort draadframe of soms een 3D-print van een skeletje, waar ik dan met een soort kinderkleiachtig, dus een zacht blijvende klei op werk, zodat ik de spieren kan maken en ook de huid. En de grotere modellen, dan werk ik met een ijzeren frame of een houten frame. En daaromheen doe ik dan een soort schuim, een soort bouwschuim. Dan moet je vergelijken het materiaal met een polyesterboot of een buitenkant van een caravan. Dat is hetzelfde spul wat eigenlijk tegen weer en wind kan. Wat een werk als je dit hoort, Melanie. Ja, en aardwalen is ook wel echt een begrip binnen musea en dinoparken, hoor. Die is verantwoordelijk voor de wat betere modellen, zal ik maar zeggen. Ja, maar dat wil ik zeggen, want als je dat inderdaad met de hand moet doen, dat is, ja, dan kan je al die. Dan ben je. Ja, hoe lang ben je ermee bezig met zo'n dino? Nou, oh jeetje. Nou, ik heb ze wel eens bezig gezien, hoor. Maar sommige duren gewoon jaren, hè? Het ligt er echt aan wat het is. Maar in Wedde staat zo'n Hatzegopteryx. Als je nu denkt, ze verslikt zich. Nee, dat is een naam van een hele grote pterosaurus. Dus dat is zo'n vliegend reptiel. Geen dino. Nou, ik heb dat ding gezien. En toen ik hem zag, had hij onderhoud nodig. En toen keek de eigenaar van dat dierenpark keek mij aan. Zo van, kun jij dat doen? En toen zei ik, nou, ik kan het wiel wel uitvinden. Maar volgens mij moet je gewoon mensen hebben die dit doen. Ja, dat klinkt inderdaad als een vak apart, hè? Ja, absoluut. Ja. Goede ontwikkeling, dus zeg jij ook, al die parken. En mooi dat de jeugd daar nog steeds helemaal door gefascineerd is. Ja, want het is natuurlijk, kijk, dino's en het onderzoek naar uitgestorven dieren is zo ontiegelijk interdisciplinair. Je hebt biomechanica, je hebt biologie, geologie, natuurkunde, scheikunde. Allemaal nodig om dat te kunnen bestuderen. En dinosauriërs zijn dus eigenlijk een soort gateway drug, om maar even bij het vorige thema aan te sluiten. Maar dan voor de wetenschap. Dus je prikkelt kinderen gewoon op hele jonge leeftijd om nieuwsgierig te zijn, om vragen te stellen en om dingen uit te willen zoeken. En daar zijn dino's uitermate geschikt voor. Ja, en bedoel, kijk, dat ze ook af en toe eng zijn, dat is dan, nou ja, dat nemen we op de koop toe. Ja, nou ja, sommige zoogdieren zijn ook eng. Dat is ook weer waar. Ja, ja, de bossen lopen er vol mee inderdaad, als je de berichten zo hoort. Ja, in alle eerlijkheid vind ik sommige mensen ook eng, hoor. Dus ik bedoel... Ja, heb je ook gelijk aan. Jij bent nog steeds bezig met je promotieonderzoek, hè? Ja, ik ga het laatste half jaar in, ja. Hoe staat het ervoor? Want jij hebt groot het nieuws gehaald dat we dankzij jou nu weten dat de dino's zijn uitgestorven in de lente. Ja, ik ben nu een onderzoek aan het doen naar de restanten van een mosasaurus die we hebben gevonden op een locatie die we niet verwachten. Een mosasaurus? Nee, een mosasaurus. Oh, nee, dat is ook mosasaurus. Ja, dus dat is zo'n zeehagedis die onder andere ook in Maastricht gevonden is. Daar komt ook de eerste vandaan. En die is gevonden in North Dakota in een eigenlijk locatie best wel dicht bij de locatie waar ik de lente, zeg maar, als het ware heb ontdekt. Alleen dat is geen gebied waar de zee echt kwam op dat moment. Dus we snappen niet zo goed wat dat beest daar doet. Dus ik ben eigenlijk aan het achterhalen of hij daar nou per ongeluk door een storm heen is gekomen, of dat hij misschien ook wel eens in zoetwater zwom. Ja, en ik stel me zo voor dat als dit promotieonderzoek klaar is, dat jij nog wel druk blijft met die dino's. Ja, dat is wel de bedoeling, absoluut, ja. Ja, veel succes bij het afronden van het promotieonderzoek. Daar horen we ongetwijfeld meer over binnenkort. En nou ja, als u de meivakantie dus wil besteden op een goede manier met de kinderen, want die vinden het over het algemeen leuk, ga naar zo'n dinopark en er is er vast wel eentje bij u in de buurt. Paleontoloog Melanie During, hartelijk dank. En het is puur toevallig dat we nu een liedje draaien van Cher. Betty Everett is de echte dinosaurus in dit geval, want die had het origineel volgens mij. Maar Cher deed het later nog eens een keer. De Shoop Shoop Song was dat. Nieuws. Snipper. Hier komt een snipper uit het nieuws. Dat enorme aanbod aan nieuws dat u de hele dag al over u heen hoort komen hier op NPO Radio 1. We hebben er een klein fragmentje uitgepikt en daar krijgt u zo direct een vraag bij. Het dak moet eraf, hij moet opgehoogd worden. Bar moet natuurlijk op voor de jongens als ze een drankje kunnen doen. Een toilet is ook heel belangrijk. En de muziek natuurlijk, dat voor het feestgedruis door de stad. Het dak moet eraf en een toilet op de platte kar. Ja, dit is wel een hele opgetuigde. Ja, dat is wel een luxe platte kar, hoor. Kun je wel zeggen, ja. NOS Radio 1 Journaal vanochtend ging het over die platte kar. Voor wie of wat is die kar bedoeld? Dat is de vraag. Als u het antwoord weet, nu bellen 0800-1101. Makkelijk nummer van NPO Radio 1. Dus voor wie is die platte kar bedoeld? 0800-1101. Villa VDB, goedemiddag. Goedemiddag, maar Conan. Het klinkt een beetje dof. Nog, zeg nog, ik verstond konijn, maar dat lijkt me niet je naam. Hallo, met wie? Nee, Ramon. Ramon, ja, kijk, dat is beter. Ramon, voor wie is de platte kar? Voor PSV, die was tijdelijk kampioen van worden. PSV, dat is het goede antwoord. En het ging dus over de aanpassingen voor die kar. Want inderdaad, als PSV dan rondgereden wordt, dan gaat dat op die platte kar. Ze zijn er nog niet, hè? Voor de goede orde. Ja, ik denk dat een puntje voor hem is. Nee, dat is zo. Maar goed, officieel zijn ze het nog niet. Nee, op het quiz wel. Dat is waar. Vraag 2. Je hebt in ieder geval het Max Kaartspel te pakken. Max Sokken, dat PSV kampioen wordt dit seizoen, nou, dat lijkt al een tijdje zeker. Wie is de verdedigend landskampioen? Dus wie was het afgelopen seizoen de kampioen van Nederland? Feyenoord. Dat is goed. Eindigt nu als tweede. En dan vraag 3. Wat nog wel een spannende strijd is, is het de strijd om de topscorerspositie. Dus wie wordt de topscorer van de Eredivisie? Er staan nu 2 voetballers bovenaan. Allebei hebben ze 27 doelpunten gemaakt. De ene is Luc de Jong van PSV. Wie is de ander? Vangelis Pavlidis van AZ. Ja, hij zit er goed in, Ramon. Wat is je favoriete team eigenlijk? Ik hoor een zachte G. Mijn team zit momenteel tweede in een klasse lager. Oké. Tweede in een klasse lager, dus de eerste divisie. Even kijken, dan hebben we daar Roda JC. Ja, klopt. Klopt, hè? Oh, dat wordt nog heel spannend, man. We gaan een week lang zenuwen, dat is gewoon niet leuk, ja, man. Nou, dan moet je de radio nog even aanhouden, want zometeen na 3 gaan we daar uitgebreid over spreken. Over de charme van de eerste divisie, maar ook de bloedstollende strijd die daar gaande is tussen allerlei clubs die nog kunnen promoveren. En één van die clubs is inderdaad Roda JC. Blijf aan de lijn, wij noteren al je gegevens, je krijgt het hele prijzenpakket opgestuurd. Woon je ook in Kerkrade? Nee, wel in Parkstad. Wel in de buurt. Oké. Het komt allemaal naar je toe. Ik wens jou een prettige woensdag. Dank je. Jij ook. Hoi. Villa VTB. NPO Radio 1 podcast. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs. Noemi Prent kent haar overgrootoma Luciana als een zorgzame moeder. Ze was altijd bezig met het huishouden, met het eten, een sigaret in de mond. Maar er blijkt meer achter deze vrouw te schuilen. Op de bovenverdieping hadden ze ook een kantoortje voor het verzet en daar hebben ze ook joden verstopt. Deze week in Docs, Luciana, huisvrouw in het verzet. Een documentaire van Noemi Prent en Daniela Tasca. Het is een mannengeschiedenis. Het kan niet anders dan dat dit echtpaar, die heeft die onderduikers hier ook verzorgd. Nou, dan is het de rol op zijn minst gelijkwaardig. Een podcast van de NTR en VPRO voor NPO Radio 1. Als bestuurder van een VVE kent u vast het gevoel dat u continu bezig bent met verduurzaming, onderhoud en spanningen tussen bewoners. Gelukkig organiseert VVE Belang weer gratis voorlichtingsbijeenkomsten. Meld u gratis aan op vvebelang.nl. De Koninklijke Nederlandse Munt brengt nieuwe gouden dukaten uit. Eeuwenlange Nederlandse geschiedenis vastgelegd in een prachtig gouden dukaat. Bestel je gouden dukaat voor 31 mei. Meer informatie over deze unieke munt vind je op knm.nl. Kom naar de gratis bijeenkomsten van VVE Belang. Ga naar vvebelang.nl. Bestel je eigen gouden dukaten tot en met 31 mei op knm.nl. Vindt u het ook vervelend als u niet vooraf weet wat iets gaat kosten? Dat begrijpen wij heel goed. Want bij Specsavers Audiciëns vinden wij prijstransparantie belangrijk. Bent u benieuwd wat u bij Specsavers moet bijbetalen voor uw hoortoestellen? Ga snel naar specservice.nl/prijscalculator voor meer informatie en alle voorwaarden. NPO Radio 1. 3 uur. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. In Villa VDB zometeen aandacht voor dus de voetbalcompetitie op het 1 na hoogste niveau. De KKD, de eerste divisie. Met nog 2 speelronden te gaan is het daar super, super spannend. En ESPN-presentator Pascal Kamperman schuift zometeen aan in de Villa. Eerst nu het NOS Journaal met Jeroen van Kan. Op de UCLA-universiteit in Los Angeles zijn eerder vandaag gevechten uitgebroken tussen pro-Palestijnse studenten en gemaskerde tegenstanders. Die kwamen rond middernacht, 9 uur onze tijd, de campus op. De politie heeft inmiddels ingegrepen. Contact nu met Amerika-correspondent Marieke de Vries. Dag Marieke. Hallo, goedemiddag. Het zag er nogal de stevige aanvaring. Wat gebeurde er precies daar? Ja, het begon vannacht, lokale tijd in L.A., vlak nadat de rector van de universiteit had verklaard dat het pro-Palestina-kamp op de campus illegaal was en dat de studenten die er zouden blijven de consequenties daarvan zouden ondervinden. Nou, vlak daarna vielen mensen met hoodies en maskers het kamp aan. Het zou gaan om pro-Israëlische activisten die volgens getuigen niet de leeftijd van studenten hadden. Op beelden is te zien hoe er het tentenkamp in wordt gegooid. Je ziet de paniek die daardoor uitbreekt. Ze probeerden het kamp af te breken, sloegen op de borden die ervoor stonden en vielen de demonstranten zelf ook aan, ook met pepperspray. Kortom, ja, behoorlijke clashes. De universiteit riep uiteindelijk de hulp in van de politie die het kamp omsingelde en een paar uur later konden ze die groep activisten verwijderen. De conrector van de universiteit noemde het verschrikkelijke geweldsdaden. En de burgemeester van L.A. die schreef op X dat het geweld weerzinwekkend en onvergeeflijk is. Ja, het conflict in het Midden-Oosten is nogal een splijtswam. Het is niet voor het eerst dat er protesten zijn of bezettingen op universiteiten. Ja. Is dat zich aan het verspreiden of kun je dat niet zeggen? Nou ja, we zien wel her en der nieuwe protesten ontstaan, maar we zien ook weer protesten die stoppen. Dus het is niet goed bij te houden hoeveel er nou zijn en of het er steeds meer zijn. Deze protesten vinden vooral plaats op universiteiten langs de liberale Oost- en Westkust. En wat progressievere steden als in Austin, in Texas bijvoorbeeld. En ja, het begon een paar weken geleden op de Columbia University in New York, waar studenten gisteren nog het statige Hamilton Hall bezetten. Maar dat gebouw en het hele kampement nu op Columbia University in New York, waar het dus begon, is gisteravond laat, vlak voordat die rellen in L.A. begonnen, helemaal ontruimd door de politie. Ja, in hoeverre nemen universiteiten maatregelen om dit soort rellen op hun campus te voorkomen? Ja, je ziet toch wel dat ze steeds vaker de hulp van de politie dus inroepen. Dat doen ze niet graag overigens, want ja, juist universiteiten vinden dat er ruimte moet zijn voor debat, hè, voor vrijheid van meningsuiting. Hè, ook dat studenten het recht moeten hebben om te demonstreren. Maar als dat ten koste gaat van de veiligheid van andere studenten en ook het onderwijs, want op sommige universiteiten wordt al geen les meer gegeven, ja, dan moeten ze wel naar andere middelen grijpen. Op sommige universiteiten lukt het de protesten in rust banen te leiden door te dreigen alleen maar met schorsing. Op andere moet de politie erbij worden gehaald, zoals vannacht. Ja, inmiddels zijn er al zo'n 1000 studenten over heel Amerika gearresteerd. Dankjewel, Amerika-correspondent Marieke de Vries. Het aantal gevallen van kinkhoest in Nederland is in 10 jaar niet zo hoog geweest, zegt het RIVM. In de eerste maanden van dit jaar zijn er ruim 7000 besmettingen gemeld. Daar waren 375 baby's bij. Van de baby's tot 5 maanden moest ruim de helft naar het ziekenhuis en van de baby's van 6 tot 11 maanden ruim een kwart. Volgens het RIVM hebben de coronamaatregelen een grote rol gespeeld bij de toename van het aantal kinkhoestgevallen. Deze stijging is te verklaren door waarschijnlijk na corona dat we een tijd hebben gehad waarin mensen minder contact met elkaar hebben gehad. En daardoor hebben ze niet de nodige boosting van hun afweer tegen de kinkhoestbacterie gehad. Vaccinatie geeft afweer, maar ook een natuurlijke infectie geeft afweer. Maar die is helaas niet levenslang. Dus die neemt met de tijd af. En daarom is het belangrijk dat af en toe mensen in contact komen om die immuniteit op peil te houden. Verschillende gezondheidsdiensten waarschuwen voor de gevolgen van kinkhoest. Omdat het steeds vaker voorkomt dat ouders hun kinderen niet meer volledig laten vaccineren, neemt de groepsimmuniteit af en dat verhoogt het risico op uitbraken. De eerste illegale immigranten zijn in Groot-Brittannië opgepakt om naar Afrika gebracht te worden. Vorige week werd de wet goedgekeurd die dit mogelijk maakt door de illegale immigranten naar Rwanda te sturen, hoopt premier Sunak migratie naar zijn land te verminderen. In Kenia zijn minstens 169 doden gevallen door noodweer. Zeker 100 mensen worden nog vermist. Door regenval, hevige regenval, treden rivieren buiten hun oevers en ontstaan er vloedgolven. Ook zijn er verschillende dammen doorgebroken. De komende dagen blijft het regenen in Kenia. Een Libanese krant zegt het voorstel in handen te hebben dat Israël aan Hamas heeft gedaan. Daarin zou onder meer staan dat Israël bereid is zich terug te trekken uit Gaza. In ruil daarvoor moet Hamas 33 gijzelaars vrijlaten en de militaire tak van Hamas worden opgeheven. Er zou verder instaan dat er eerst een staakt het vuren komt van 40 dagen, waarin meer humanitaire hulp wordt toegestaan. De invoering van het coronatoegangsbewijs was geen schending van grondrechten. Dat oordeelt de rechtbank in Den Haag. De zaak was aangespannen door 3 tegenstanders van het coronatoegangsbewijs. Ze eisten een schadevergoeding, maar krijgen die dus niet. De rechtbank zegt wel dat er sprake was van inmenging in de grondrechten. Dat is toegestaan als de overheid daar goede redenen voor heeft en die kan onderbouwen. De rechtbank vindt dat de staat een afgewogen keuze heeft gemaakt. De Nederlandse vrouw van 27, die is opgepakt voor betrokkenheid bij de moordaanslag op een Spaanse politicus, komt uit Den Bosch. Dat meldt het Openbaar Ministerie. De vrouw wordt onder meer verdacht van het financieren en voorbereiden van de moordaanslag op de voormalige leider van de rechtspopulistische partij Vox. Hij werd in november vorig jaar neergeschoten, waarschijnlijk door een huurmoordenaar. Hij brak erbij zijn kaak, maar overleefde het. De Nederlandse vrouw is de 5e persoon die is gearresteerd. De Spaanse politie heeft geen motief genoemd. De Spaanse politicus zelf denkt dat Iran erachter zit vanwege zijn banden met de Iraanse oppositie. En dan het weer tot besluit. Het is een warme zonnige dag. Het is een graad of 23. Alleen in het oosten van het land kan de temperatuur oplopen tot zo'n 27 graden. Tegen de avond kan het in het zuidoosten gaan onweren. Morgen is het wisselend bewolkt en wordt het maximaal 25 graden. Ook dan neemt tegen het eind van de dag de kans op onweersbuien toe. ANWB Verkeersinformatie, Robert Vriezen. Er is behoorlijk wat recreatieverkeer onderweg en het is druk. Richting de parkeerplaats van de Keukenhof en richting de Designer Outlet in Roermond. Wat verder opvalt is kapotte vrachtwagens. Op de A12 staat er eentje vanuit Utrecht naar Den Haag bij Woerden. 9 kilometer daar met dik een kwartier vertraging doordat de rechte rijstrook dicht is. Ook is de rechte rijstrook van de A15 dicht vanuit Gorkum naar Nijmegen. Daar staat bij Ochten een kapotte vrachtwagen. 9 kilometer file met een kwartier vertraging daar. En een kwartier vertraging heb je ook bij Leiden-Zuid als je over de N44 vanuit Den Haag naar Amsterdam rijdt. Ster. Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks 6% rendement. Stap in vanaf €100.000. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com. Wanneer het vertrouwde, het vrije, het onbezorgde in één klap wegvalt. Soldaat van Oranje, de musical. Een waar gebeurd verhaal over vriendschap, keuzes maken en strijd voor vrijheid en rechtvaardigheid. Ga naar soldaatvanoranje.nl. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com voor meer informatie en de risico's. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Ja, met ESPN-presentator Pascal Kamperman ga ik zo meteen praten over de charme van de eerste divisie. De strijd daar om promotie is super, super spannend. Nou, we hoorden het net al even met die quizkandidaat. Die is fan van Rode JC. Dat is één van de ploegen die nog meedoet. En dan zijn er nog veel meer. Dat zometeen. Eerst nog de opgave voor de tweede nieuwsnipper vandaag. U hoort weer een fragment. Dat is eerder vanmiddag te horen geweest in de Nieuwsbv. Het was absoluut afschuwelijk. Er waren te veel mensen. Het was te warm. En er waren te veel idioten die constant foto's maakten van de kunstwerken met hun mobiele telefoons. De rij om de te zien was echt belachelijk. Het ging over een schilderij dat wordt verplaatst. En om museumbezoekers een betere ervaring te geven, is dat dan. De vraag is over welk kunstwerk ging het hier? Dus welk kunstwerk hoorde op de plek van de piep? Als u dat weet, mail dat dan naar villavdb@omroepmax.nl. Zet uw naam en uw nummer erbij, kunnen we u terugbellen als u de winnaar bent. villavdb@omroepmax.nl of reageer via de NPO Radio 1-app. In de Eredivisie weten we het al weken. PSV wordt kampioen. Ze zijn het nog niet, zeg ik er nog even bij als Feyenoord-fan. Maar ze worden het wel, denk ik. Een treetje lager in de keukenkampioendivisie, afgekort de KKD, de Eerste Divisie, is het nog superspannend wie er allemaal gaan promoveren. Overigens is daar ook nog steeds niet bekend wie de kampioen wordt, Pascal. Nee, dat is dus ook nog spannend. Dat is stap 1. Dan is stap 2 inderdaad. Welke twee? Willem II heeft beste papieren. Ja. Die hebben 75 punten. Die gaan een kop. Die spelen donderdag of vrijdag thuis tegen Dordrecht. Ook nog die het ook heel goed doen dit seizoen. Inderdaad, vierde worden waarschijnlijk. En het is heel lastig gaan maken, denk ik, vrijdag. Dus dan is de vraag of Willem II kampioen gaat worden. Ze hadden afgelopen vrijdag al een kans. Dat lukte toen niet. Komende vrijdag hebben ze weer een nieuwe kans. Nou ja, goed, de druk neemt toe, langzamerhand natuurlijk. Dus dat is stap 1. En dan heb je inderdaad, wie gaat er dan nog meer mee promoveren? Want de nummers 1 en 2 promoveren naar de Eredivisie. En daar zijn Groningen voor in de race, ja. Rode JC. Ja, Rode JC is de nummer 2, 72 punten. Groningen de nummer 3, 71 punten. En het allermooiste van het hele verhaal is nog dat zij ze hebben nog 2 speelrondes te gaan. Dus stel, de komend vrijdag winnen ze allebei. Ja. Blijft de situatie hetzelfde? De laatste vrijdag spelen ze tegen elkaar. Dan is het Groningen tegen Rode JC. Ongelooflijk. En dan zou het dus zelfs ook nog over het kampioenschap kunnen gaan. Dus niet alleen het kampioenschap, maar ook nog promotie. Ja. Nou, hoe mooi wil je het hebben? Bij ESPN leven jullie al weken naar dit hoogtepunt toe. Ja. Het blijft ongemeen spannend en dat is voor de competitie hartstikke leuk. Het gaat alleen maar om promoveren. Je moet terug naar de Eredivisie. Als je ziet wat voor teams er nu in spelen, ja, dat zijn echt grote teams. Rekening moeten houden met dat de competitie gewoon heel sterk is dit seizoen. Misschien wel sterker dan ooit. En ik vind die hele ontknoping nu waar we naartoe gaan, dat is een smullen. Oh, wat een schitterende goal! Oh, dat is hem! Dat is hem gewoon! Pascal Kamperman, ik had je achternaam nog niet eens gezegd. Presentator bij ESPN. Met ons meepraat ook oud-voetballer Sjoerd Ars. Sjoerd, goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag, Sjoerd. 267 wedstrijden in de Eerste Divisie. Bij Fortuna, bij de Graafschap, bij RBC, bij Zwolle, bij Go Ahead, bij Omniworld, bij NAC, bij NEC. Ja, waar heeft expert. Hij heeft ongeveer de hele Eerste Divisie gehad. Pascal, leg nog eens even uit voor de niet-volgers. Waarom is die Eerste Divisie zo mooi om naar te kijken? Nou, laten we vooropstellen. Kijk, het voetbal is niet van Champions League niveau. Daar moeten we gewoon eerlijk in zijn. Het is geen Bayern München tegen Real Madrid. Als je naar het niveau van het voetbal kijkt. Maar dat hoeft natuurlijk ook niet altijd. En bovendien, af en toe zie je wel geweldige acties. Mooie paasjes, mooie aanvallen, noem maar op. Zeker als je naar Willem II, Groningen, Roda kijkt dit seizoen. En er wel meer ploegen, Dordrecht ook. Maar het heeft eigenlijk alles. Er zit spektakel in. Nou ja, spanning nu hopelijk tot en met de laatste speeldag. Er gebeuren gekke dingen. Een doelman die een bal achter op zijn hoofd krijgt en er daardoor ingaat. Een speler die op de zijlijn staat, een passeerbeweging wil maken en vervolgens met ballen al over de zijlijn loopt. Dat soort mooie, komische momenten zijn er. Ja, spanning, spektakel. De meeste supporters zijn natuurlijk, en dat geldt zeker ook wel voor supporters in de Eredivisie, maar de supporters in de keukenkampioendivisie, die zijn echt verknocht aan hun clubpie. Die maken natuurlijk vaak hele mindere periodes mee. Dordrecht bijvoorbeeld, die hebben jarenlang onderin de Eerste Divisie gestaan. Staan nu ineens vierde, weten niet wat hun overkomt. Ja. Nou ja, dat soort dingen maken. En we moeten misschien ook niet vergeten dat al die talenten die Nederland heeft voortgebracht, eigenlijk allemaal daar begonnen zijn. Ja, Frenkie de Ligt, of Matthijs de Ligt, Frenkie de Jong, Cody Gakpo. Ze hebben allemaal in de keukenkampioen-divisie gespeeld. Sjoerd Ars. Allemaal daar in die club. Alle grote namen zijn alle die. Grote namen, ja precies. Sjoerd, leg jij eens uit. Wat is de charme van die Eerste Divisie? Nou ja, weet je, het is, ik denk wel Pascal terecht aan stipt dat er wordt af en toe qua niveau ook wel een beetje lacherig over gedaan. Dat wordt in het buitenland over de Eredivisie zo nu en dan ook wel eens. Ja. Als je gisteravond zit te kijken naar inderdaad Bayern München, Real Madrid, dan is dat toch, dat is wel een niveau, toch heel anders. Ja. Dat is wel een heel ander niveautje. Alleen ja, je ziet wel dat het is echt een kweekwijver voor talent. En door de jaren heen zie je ook alweer een bepaalde ontwikkeling die gaande was. In mijn beginperiode, toen ik zeg maar betaalde voetbal binnen trad, zag je ook nog wel, ook op het tweede niveau, best wel veel ook ervaren jongens. Er was toch wat meer een mix. En nu zie je toch wel over het algemeen wat jongere teams ontstaan. En dat heeft inderdaad af en toe zijn weerslag op het voetbal. Alleen dat brengt juist ook wel weer iets positiefs met zich mee. Want het is vaak ook wel heel erg open, lekker onbevangen. Je ziet dat we in Nederland toch met name op technisch niveau heel erg vaardige spelers hebben. Waar je in het buitenland vaak ziet, met name ook fysiek gezien. Als ik voor mezelf ook eens kijk, bijvoorbeeld in Turkije, waar toen ik op tweede niveau daar ook gespeeld heb. Ja, dat was gewoon iedere week eigenlijk een slagveld. Dan kwam je gewoon met blauwe plekken thuis, bulten op je hoofd. Ja, dat heb je hier veel minder. Maar alleen hier is natuurlijk wel veel meer vanuit het attractieve aanvallende voetbal gedacht. Zeg maar, die eerste divisiegekte van jou, die is zo gek dat jij in 2015 bij NEC speelde, die club promoveerde. Ik geloof dat je 2 wedstrijden in de Eredivisie hebt gespeeld en toen terugging naar de Eerste Divisie. Ja, nee, dat klopt. Ik stond toen 2 wedstrijden in de basis. Dan is de liefde echt groot. Ja, precies. Leg dat eens uit. Nou ja, je moet natuurlijk ook kijken naar waar liggen je kwaliteit. Hè? Dat vind ik bij spelers, nu vanuit mijn rol bij Fortuna kijk ik er ook vaak naar. Kan een speler inderdaad zelf ook inschatten wat hij wel en niet goed kan. Nou, en ik wist van mezelf, ik was een spits. Ik moest lekker in en rondom die 16 spelen. Daar lagen mijn kwaliteiten, was ik levensgevaarlijk. Alleen, we kwamen met NEC in de Eredivisie. En we beginnen net wat realistische voetballen. We hadden een trainerswissel. Dus ik kwam veel meer op de middenlijn te spelen. Nou, ik had wel heel snel in de gaten dat dat ook niet mijn ding was. En dat ik daar ook weinig plezier uit haal. Nou ja, goed, en dan speel je liever bovenin op het tweede niveau dan onderin op het hoogste niveau. Ja. Pascal, je had het al even over de fans. Hè, want de echte fans. Ik zag van de week nog even een reportage voorbij komen over Willem II. En die zijn nu helemaal stikzenuwachtig nu. Ja. Want gaat het gebeuren of niet? En toch blijven ze die club steunen, ook al spelen ze dus een treetje lager. Ja, en zij moeten ook wel echt promoveren eigenlijk. Want ja, Willem II is natuurlijk sowieso jarenlang eredivisieclub geweest. Nou, dat ze degradeerden 2 seizoenen geleden. Dat was al een groot tranendal. Ze wilden zo snel mogelijk terug. Dat lukte vorig seizoen niet. Nou, dit seizoen ziet het er dan wel naar uit dat dat gaat gebeuren. En dat gaat ook wel gebeuren, denk ik. Zolang supporters dat perspectief hebben, dat ze wel weer teruggaan naar dat allerhoogste niveau, blijven ze de club ook wel steunen. Mm. En dat hou je 2-3 jaar vol misschien. Kijk, als het dan niet lukt, dan zakt het vaak wel een beetje af. Maar juist doordat die competitie zo aantrekkelijk is geworden en in het verleden was de Eerste Divisie misschien een beetje het lelijke eentje. En keek niemand er naar om. Ik denk dat de invoering van dat de 2 ploegen degraderen en 2 promoveren, dat dat ook de competitie sterker gemaakt heeft. Het gaat ergens om. Precies, want je ziet nu echt ploegen als Willem II, als Rode JC, als FC Groningen, ADO, NAC, De Graafschap. Dat zijn sterke clubs die allemaal naar de Eredivisie willen. Ja. En het verloop is natuurlijk veel sterker, maar daardoor wordt de Eerste Divisie ook sterker. ESPN heeft recht natuurlijk van het voetbal. Hè? En die helemaal in het begin, kan ik me zo voorstellen, dat gaat natuurlijk om de Eredivisie, maar die Eerste Divisie krijgen er dan bij. Maar dat is intussen wel helemaal een ding geworden. Met dat schakelprogramma wat jullie hebben. Je kan dus gaan zitten vrijdagavond. Ja, je wordt eigenlijk langs al die velden. Ik was van de week op Koningsdag in Amsterdam. Van alle mensen die me aanspraken, had bijna iedereen het alleen maar over de keukenkampioendivisie en het schakelprogramma en de ontknoping inderdaad. Omdat daar de spanning nu veel groter is. Maar bovendien, mensen zien ook wel dat door die clubs die er nu inspelen, dat het aantrekkelijker is geworden. Kijk, voor het, noemen ze wedstrijd, Telstar tegen Top Os, ga je niet heel veel mensen warm krijgen, denk ik, om thuis op de bank te gaan zitten en een hele wedstrijd uit te kijken. Maar op vrijdagavond maken wij een schakelprogramma. Dan zie je alle mooiste momenten, gekste momenten, bizarre momenten voorbij komen in een rap tempo achter elkaar. Ja, en dan wordt het ineens leuk om naar te kijken. Zet de Hans Kraaij junior bij, die altijd gekke dingetjes ziet. En het is compleet. Nou, die heeft er wel kijk op. En vergis je ook niet, als je kijkt naar het niveauverschil de afgelopen jaren, is het natuurlijk ook gewoon een stuk kleiner geworden. Ja. Volgens mij, als jij de afgelopen 8 jaar erbij pakt zo'n beetje, en dan is iedere eredivisie ploeg, zeg maar, die in de nacompetities verschenen, is er ook gewoon net zo hard uitgegaan. Ja, Sjoerd, wat gaat het worden? Willem II kampioen, denk ik. En dan? Ja, ik denk Willem II heeft nu met dat gelijke spel tegen Groningen hebben ze zich wel, denk ik, veilig gespeeld voor de promotie. En dan gok ik. Ik heb toch het idee, gevoelsmatig, dat Groningen net wat meer energie zit in de flow. Ik heb het gevoel dat die het op de laatste dag nog gaan pakken. Oké. Pascal? Ja, ik was al bang dat je dit ging vragen, inderdaad. Het is een beetje de $1 million kwestie. Het is allemaal speculeren, want de bal is rond. Ja, en bovendien, ik vind ook, en dat meen ik oprecht, de bal is rond, dat sowieso. Daar komt geen verandering in. En het is 2x11 tegen elkaar. Ja. Maar kijk, als je kijkt naar het hele seizoen, dan hebben Willem II, Roda en Groningen er eigenlijk alle drie wel recht op. Groningen is heel slecht begonnen, maar hebben het uiteindelijk wel weer opgepakt. Dus ik ga wel voor een deel met Sjoerd mee. Misschien wel helemaal dat Willem II wordt kampioen en promoveert dus. Dan redt Groningen het misschien ook nog wel op de laatste dag. En dan mag Roda het via de play-offs. Want laten we dat ook niet vergeten. Ja, dat komt ook nog natuurlijk. Vanaf 13 mei de play-offs. Dat is misschien nog wel het meest mooie van allemaal. Dus de onderste van de Eredivisie die dan met de mensen uit de Eerste Divisie moeten wedijveren om die derde plaats. Ja, en dat is de laatste 5 jaar is steeds de club uit de Eredivisie, de nummer 16 die dus mee moet doen, is gedegradeerd. Ja, ja. We gaan het allemaal zien, want alle bespiegelingen vooraf telden niet. Het moet allemaal gebeuren, gebeuren. In 2 weekenden nog. Ja. 2 vrijdagen Eerste Divisie. Dankjewel, Pascal Kamperman, verslaggever en presentator bij ESPN. En Sjoerd Ars is oud-voetballer en die ontknoping is natuurlijk te volgen bij de collega's van ESPN. Milieu was dat. Nieuws. Snipper. Speel ik met Wietse Oosterhof uit Stadskanaal. Wietse, goedemiddag. Goedemiddag. Stadskanaal in Groningen, de prachtige provincie. Supporter jij FC Groningen ook, nu we het toch over de Eerste Divisie hadden? Echt supporter. Vroeger zelfs nog wel eens een keer een seizoenkaart gehad. In het Oosterpark nog? In het Oosterpark, Nou ja, goed, heel Groningen moet er wel achter staan. Want dat zou toch wel mooi zijn als zij gewoon terugkeren op het hoogste niveau natuurlijk. En ze hebben alle kans. Dat zou fantastisch zijn. Ja. Maar nu iets heel anders. Dat gaat over de kunsten in het leven natuurlijk ook belangrijk. Want daar ging het over in de nieuwsbv. Laten we eens even kijken of jij de boel op orde hebt. Een fragment lieten we horen uit dat programma. Dat ging over de drukte rond een schilderij dat verplaatst gaat worden om museumbezoekers een betere ervaring te geven. Over welke schilderij gaat het daar? Ja, dat gaat over de Mona Lisa. De Mona Lisa. Heb jij hem ooit in het echt gezien? Nee. Oké. Nou, dat kan. Ik weet wel dat. Nou, ik heb daar wel eens in de rij gestaan, maar je moet inderdaad over allerlei hoofden kijken om de glimlach van de Mona Lisa te kunnen zien. Het is nogal een drukte van belang. Ja, dat is nu juist het probleem, geloof ik. Hè? Ja, precies. Ja. Max Kaartspel heb je binnen. Dan gaan we voor de Max Sokker. Tweede vraag. Wie schilderde ook alweer de Mona Lisa? Ja, Leonardo da Vinci. Ja. Ja. Basiskennis. Ja. En dan vraag 3 voor het Villa VDB keukenschort. Mona Lisa hangt in het Louvre in Parijs. Traditiegetrouw komt daar de slotrit van de Tour de France natuurlijk ook jaarlijks langs. Hè. Dan zie je die prachtige driehoek ook in beeld, wat de ingang is eigenlijk. Voor het eerst in de geschiedenis van de Tour is dat dit keer anders. En dat heeft te maken met de Olympische Spelen. In welke stad finisht de Tour de France dit jaar? Finish. Dus niet in Parijs, nee. Maar in welke andere Franse stad wel aan de kust? Het zou nice zijn als je dit weet. Ja, dat weet ik. Zou heel nice zijn. Te wachten op de Nice, denk ik, hè? Zou niet? Ja, wat zei je? Ja, ik denk Nice. Nice is goed, ja, dat is goed. Ja, je moet even nadenken, maar dan komt het uiteindelijk daar ergens in die grijze massa naar voren. Gefeliciteerd, je hebt het hele prijzenpakket. Gaan wij opsturen naar Stadskanaal en draag dat schort met trots daar. Hartstikke goed, dankjewel. Hoi. Prima. Er niet over gehoord, dus volgens mij is het gewoon doorrijden op de LNN. De Bintangs waren dat. Zometeen, een half uur lang, geld of je leven op deze zender met Thijs van der Brink. Thijs, goedemiddag. Goedemiddag, Jurgen. Stel je stopt geld in een groen, duurzaam beleggingsfonds. Ik denk dat veel mensen dan verbaasd opkijken als ze horen dat hun geld wordt geïnvesteerd in een fossiel aandeel als Shell bijvoorbeeld. Toch is dat precies wat er gebeurt met meer dan de helft van de groene beleggingsfondsen in ons land. Volgens Gerben Everts van de Vereniging van Effectenbezitters is dat minder vreemd dan het klinkt. Oh. Nou, jij gaat hem aan de tand voelen, neem ik aan, hè? Zeker. Ja, we gaan het horen. Het komend half uur, geld of je leven. En dan morgen in de villa. Ik heb hier het lijstje over hoe een paar tienermeiden hun eigen belang en onbezorgde leven opzij zetten. En 800 Joodse kinderen hebben geholpen aan een onderduikadres. Dat is een waar gebeurd verhaal dat op 4 mei wordt verteld in de musical Noem Geen Namen. En in Terug naar Toen gaan we terug naar het jaar 1990... toen in Zuid-Afrika de gesprekken werden opgestart over de afschaffing van de apartheid. Dat morgen in de villa. Ik wens u een prettige woensdag. Goedemiddag. Villa VTB. Samen Max. Ster.